Менску 23 гадзіна, у эфіры «Начная свабода», у студыі Вольга Караткевіч. На працягу гэтай гадзіны вы пачуеце перадачы «Падарожжа свабоды», вандроўка з метра Бартосіка ў вёску Пінкавічы, што на Піншчыне, беларускае замежжа, што найбольш уражвае беларусаў за мяжой, экспертызу свабоды і званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. А зараз навіны. У бліжэйшы час Злучаныя Штаты Амерыкі могуць адмяніць санкцыі ў дачыненні некаторых беларускіх прадпрыемстваў. Такое меркаванне выказаў сёння ў інтэрв'ю кампаніі «Белапан» часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. У звязку з вызваленнем палізняволеных мы пачалі працэс змякчэння санкцый, сказаў дыпламат. На дадзены момант я не бачу ніякіх планаў для ўвядзення новых абмежаванняў. Паводле словаў часовага паверанага, гаворка не толькі аб эканамічных санкцыях, але і аб візавым абмежаванні для некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў сёння, што амерыканскія заканадаўцы працягнуць працу над планам уратавання фінансавай сістэмы. У тэлезвароце Буш адзначыў, што учора бальшыня дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу не рашылася падтрымаць прапанову ўраду выдаткаваць 700 мільярдаў даляраў, каб выкупіць безнадзейныя пазыкі найбуйнейшых банкаў. Сёння прэзідэнт гаварыў з рэспубліканцам Джонам Маккейнам і дэмакратам Баракам Абамам пра фінансавы крызіс. Белы дом сказаў, што перамовы з двума кандыдатамі былі вельмі канструктыўнымі. Каардынатар знешняй палітыкі еўрапейскага звязу Хавьер Саляна сёння сказаў, што еўразвяз спадзяецца, што Расія будзе выконваць мірны план, прыняты пры пасярэдніцтве Еўропы, і выведзе свае войскі з глыбіні тэрыторыі Грузіі. Саляна гаварыў пасля перамовы ў Тбілісі з прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Паводле пляну, Расія павінна вывесці свае войскі з буферных зон вакол паўднёвай Асетыі і Абхазіі да 10 кастрычніка. Кіраваная ЗША кааліцыя гаворыць, што тры яе салдаты былі забіты ў выніку выбуху прыдарожнай бомбы ў паўднёвай частцы Афганістану. Кааліцыя не паведаміла іншых дэталяў, уключна інфармацыя аб нацыянальнасцях вайскоўцаў ці мясцовасці выбуху. Больш амерыканскіх салдатаў памерлі ў Афганістане ўжо ў гэтым годзе, чым у якім іншым ад 2001, калі ЗША адчуліла ўварванне. Як мінімум 127 амерыканскіх жаўнераў загінулі ў той час, як 99 з іншых краін кааліцыі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай звярнуўся да Саудаўскай Арабіі з просьбай спрыяць перамовам з талібамі пра спыненне гвалту. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што ён можа разгледзець раздзел Косава паміж этнічнымі альбанцамі і этнічнымі сербамі, калі ўсе іншыя дыпламатычныя высілкі ўтрымаць рэгіён, які адкалоўся, пацерпяць няўдачу. У Вашынгтоне ў Белым доме адбылася сустрэча прэзідэнта ЗША Джорджа Буша і прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі. Пасля гэтай сустрэчы прэзідэнты паведамілі, што абмеркавалі намаганні Ющэнкі дзеля далучэння Украіны да еўрапейскага звязу і НАТО. Ющэнка знаходзіцца ў палітычным тупіку пасля таго, як развалілася яго кааліцыя з прэм'ер-міністрам Юлія Цімашэнкай. Сёння ў Назране, сталіцы паўднёвай Расійскай Рэспублікі Інгушэтыі, быў зроблены напад на міністра ўнутраных справаў. Гэта былі навіны. З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны ў нас беларуская замежжа. У сённяшняй перадачы размова пра тое, што найбольш уражвае беларусаў у іншых еўрапейскіх краінах. Але спярша нашае падарожжа Дзмітэр Бартосік пабываў у вёсцы Пінкавічы на Піншчыне. У вёсцы Пінкавічы вісіць вялікі указальнік, які запрашае наведаць музей народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пісьменнік пражыў тут 2 гады падчас першай расейскай рэвалюцыі. Па літаратурных мясцінах клясыкаў лепш за ўсё ездзіць з кнігаю, бо вельмі цікавы занятак параўноўваць апісанае ў клясыка месца 100 гадоў таму з тым, што бачыш сёння. Калі адкрыць другую частку рамана Якуба Коласа «У глыбі палесся», дык вёска Пінкавічы паўстае вельмі маляўніча. Досыць вялікі прышкольны агарод, праўда, не засеяны і запушчаны, прымыкаў да плятня казённага ляснічага. Уздоўж плятня цягнуўся цэлы рад высачэзных вязаў, аддзяляючы прыгожы парк ляснічага ад школьнага пляца. Лявей гэтага пляца раскінулася вёска Высокая, дзе з-за дрэў весела выглядалі акуратныя чаротавыя стрэхі сялянскіх хат і клуняў. У кроках 100 ад школы прасторны пляц выган досыць крута спускаўся да рэчкі Піны, за якою ляжалі неасяжныя прасторы балот, дзе рос густы і незвычайна высокі чарот. Зарэчная балотная роўнядзь злівалася з небам і, здавалася, не мела канца краю.

Перадачу «Беларускае замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад. У эфіры «Начная свабода» ў Менску 23:30 у студыі Ольга Караткевіч. Праз 3 хвіліны пачуюць экспертызу свабоды, якімі пасля выбараў будуць дачыненні Беларусі і захаду, і званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Зараз навіны. У бліжэйшы час ЗША могуць азмяніць санкцыі ў дачыненні да некаторых беларускіх прадпрыемстваў і чыноўнікаў, заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў сёння, што амерыканскія заканадаўцы працягнуць працу над планам уратавання фінансавай сістэмы. Сёння прэзідэнт гаварыў з рэспубліканцам Джонам Маккейнам і дэмакратам Баракам Абамам пра фінансавы крызіс. Белы дом сказаў, што перамовы з двума кандыдатамі былі вельмі канструктыўнымі. Координатор знешней политики Евразвязу Хвір Саляна сказал, что Евразвяз подяется, что Россия будет выполнять мирный план, принятый при посередництве Европы, и выведет свои войски с глубины территории Грузии. Саляна говорил после перемоги у Тбилиси с президентом Михаилом Саакашвили. По водле пляну Россия повинна вывести свои войски с буферных зон вокруг Паудневой Осетии и Абхазии до 10 кастрышника. Кированная ЗША коалиция говорит, что три ее солдаты были забиты у вынику выбуху придорожной бомбы у Паудневой части Афганистану. Президент Афганистана Стану Хамид Карзай попросил короля Саудовской Арабии спрыять перамовам с талибами про спынение гвалту. Карзай обверг поведомление про то, что перамовы с рухом Талибан уже ведутся. Президент Сербии Борис Тадич заявил, что он может разглядеть раздел Косово помеж этничными альбанцами и этничными сербами, коли все иншие дипломатичные высылки утрымать регион, який откололся, потерпит неудачу. У Вашингтоне у Белом доме отбылася встреча президента ЗША Джорджа Буша и президента Украины Виктора Ющенки. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Сёння на мінскім стадыёне «Дымнама» праходзіць матч другога туру турніру Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі «Батэ» сустракаецца з турынскім «Ювентусам». Да канца матча засталося 8 хвілін, на гэты момант лік 2-2. Ну а зараз навіны, звязаныя з выбарамі. Александр Лукашэнка заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцый у адносінах да афіцыйнага Менску і яго высокіх прадстаўнікоў. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі голосование у своих округах. Яны домагаются повторного подлику голосов або проведения повторных выборов. Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина заявила сегодня, что у ЦВК поступило 35 скаргов на выники выборов. Злучшие Штаты Америки расчарованы тем, что парламентские выборы в Беларуси в значной ступени не отповедали международным стандартам, а так само тем, что улады Беларуси не сдолили стрымать обяцанию об прозрыстым подлику голосов. Про это говорится у заяве официального представника Державного департаменту Злучшин Штатов Америки Шона Маккормака. Франция, якая старшинюе у Евразвязе, заклікала Беларусь зрабіць спробы адпавядаць міжнародным дэмакратычным стандартам. Вы слухалі выпуск навіну. Наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. У эфіры Радыё Свабода. У праскай студыі Богдан Андрусышын. Пра чвэрць гадзіны вы пачуеце званкі на свабоду. А зараз экспертыза. Назіральнікі АБСЕ не прызналі беларускія выбары дэмакратычнымі. Чаму ўлады не пайшлі на большую дэмакратызацыю выбарчага працэсу? Як высновы назіральнікаў АБСЕ паўплываюць на дачыненні Беларусі і Захаду? Ці можна чакаць палітычных замаразкаў унутры краіны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды каардынатар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і каардынатар кампаніі аб'яднаных дэмакратычных сілаў за справядлівыя выбары Віктар Карнеенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтыя выбары ў палату прадстаўнікоў мелі трохі заблытаны сюжэт.

таки будет Замарском, потому что зараз начнут на массивной хвале шукать врагов, и тут потерпеть оппозицию. Кроме того, снова повинна быть для гандлю новая политвязня, как мириться с Заходом. Бо на наступный год владе пошанцевало конфликт на Кавказе. Пополохать Европой не удалось, але зато и можно продать признание Поднёвой Осетии и Абхазии и снова отримать данный газ и кредит. Але стоит будем уже думать и про 10-й год, и вот тогда снова потребуется новая либерализация. И снова знайдутся верные политики, которые на ЕС купятся. Ну и еще хотел додать то, что сказал Виктор. Я не лечу стратегию оппозиции эффективной для этих выборов, стратегию полного удела. Треба с одного боку повеличить структуру оппозиции и уплыву, с другого боку не допустить внешнеполитичной легитимизации влады, и с третьего боку, чему-то про это забывается, это же основное, не допустить внутрополитичной легитимизации влады. Коли оппозиция выбесивает, что выборы есть и делал так вот, как бараны тупо до конца, то у громадства возникает отчувание, что все нормально, были выборы, была оппозиция, и ее просто не брали. Так вот, в этих варунках, видно, была бы такая сумесь нескольких тактиков. И мы должны, мабуть, пока на еще подяковать тем людям, которые казали про бойкот. Не занимались им реально, а казали про его. Подяковать тем кандидатам, которые занимались за выборов и притягивали увагу громадства до того, что все-таки выборов нема. Потому что фактор внутриполитической идентизации, он на мой поле тут основан. Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Які політичні наступства можуть мати парламентські вибори минулої неділі». У передачі удільничали координатор Європейської коаліції Микола Статкевич і координатор кампанії об'єднаних демократичних сил за справедливі вибори Віктор Корнієнко. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передач. Шановні слухачі, завтра у гэтый час у нашым ефіры слухайце адказы сустачыні палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сергія Калякіна на пытанні ўдзельнікаў нашай онлайн-канферэнцыі. Позны яе тэкст шукайце на вэб-сайце «Свабоды», адрас свабода.орг. Свобода у живом эфире. Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев. Самое важное из Беларуси и всего света. Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8. Коротко, ясно, шматбаково. Твоя свобода. Вы на хвалях Радио Свобода. Еще раз основные подеи дня, с якими мы знакомим вас с тягом сегодняшней программы. Александр Лукашенко заявіў, што чакае адмены ўсіх еўрапейскіх санкцыях у адносінах да афіцыйнага Мінску і яго высокіх прадстаўнікоў, а таксама паабяцаў працаваць над памылкамі. Былыя кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай і партыі БНФ абскардзілі афіцыйныя вынікі галасавання ў сваіх акругах. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што ў ЦВК паступіла 35 скаргаў на вынікі выбараў. США расчараваны тым, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў значнай ступені не адпавядалі міжнародным стандартам, заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Шон Маккормак. Страчаным шанцам для Беларусі назваў выбары ў Палату прадстаўнікоў генеральны сакратар Рады Еўропы Тэры Дэйвіс. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі да дыялогу. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Богдан Андрусишин. А теперь звонки на свободу. Сегодняшний выпуск передачи присвечен выборам у Палату представников. Слухачи комментуют выники, поведомляют про то, как проходило голосование, а так само делятся меркованиями про наступства выника выборов для демократичной оппозиции. Звонки на свободу подрихтовал Ягор Майорчик. Сённяшні выпуск праграмы «Званкі на свабоду» прысвечаны вынікам выбараў у Палату прадстаўнікоў. У парламент не патрапіў ніводзін кандыдат ад апазіцыі.